Minęła godzina czwarta. Trójka budzi. Doktor Wilczur odpłynął na falach eteru, ale powróci za tydzień. A teraz już, skoro godzina czwarta i państwo, no chcąc nie chcąc, wstają, to otwieramy gościnne podwoje klubu folkowego, co czynimy, uchylając je troszkę w stronę południa Afryki, zaczynając od czegoś takiego. Elizabeth II, welcome to loyal Sierra Leone. Welcome and noble Duke, Prince Philip Duke Edinburgh. Welcome to loyal Sierra Leone. Welcome a prison queen. Welcome a smiling Duke. Welcome your majesty, Elizabeth II. Welcome to loyal Sierra Leone. Uniting us, his very fortunes purified, the magic strongest today. Posterity will envy, the love now one of this two, behold the new face to face. Send you, God guide your stately step, for this a sunny hilly land. We love gold and silver, but offer you the best of gifts, heart full of sunshine and love. Welcome a prison king, welcome a smiling you. Welcome your majesty, Elizabeth II, welcome to loyal Sierra Leone. I to było powitanie iście królewskie, bo w rytmach Calypso Sierra Leone. To nasz ukłon w stronę południa, bo aura trochę się zmienia i pogoda, przyznają państwo, nas ostatnio nie rozpieszcza. Zaczynamy tęsknić za słoneczkiem. Sierra Leone to dość ciekawy projekt, jeszcze za chwilę o nim powiemy, ale ten akurat utwór powstał w latach 50., a grała go orkiestra policyjna. Ćwiczyła długo, przez 2 lata, bowiem przez ten czas wiadomo było, że przyleci na pokładzie wojskowego samolotu do Sierra Leone królowa brytyjska. No i żeby nie dać się zaskoczyć, miejscowa orkiestra grała kalipso na powitanie. Wyćwiczyła się całkiem dobrze, państwo słyszeli efekt, ale królowa w końcu nie przyleciała. Patrzę na Państwa obecność na Facebooku i widzę, że Państwo jak królowa angielska nie przylatują tutaj. W związku z tym być może przyda się adres wojciech.ossowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl i adres facebookowy klub folkowy. Grupa jest taka. A jeśli chodzi o stałych słuchaczy, to pisze pani Maria. Nie, proszę o czarną, mroczną, tajemniczą muzykę, o czarną magię i muzykę z Górnego Śląska. Pozdrawiam Radiową Trójkę i inne radia. Pozdrawiam Jurka, żeglarza z Otwocka. Ahoj. Pisze, a proszę coś powiedzieć o szatanie. Proszę odpisać: należę do kościoła adwentystów dnia siódmego. Jestem adwentystą satanistą. Taką mamy słuchaczkę. No, jeśli chodzi o mroczne klimaty, niekoniecznie o szatana, ale mroczne klimaty, to odsyłamy do osobliwości muzycznych. Te z wtorku na środę o północy i tam mroczne opowieści i adekwatna muzyka. Patrzę, że pan Jurek Żeglarz się odezwał i pozdrawia swoją Marię. A pan Stefan w Mielcu, gdzie pewnie nie ma szatana, pisze tak. Na polu za oknem pechowe 13, pada, zachmurzenie 8/8, liście jeszcze nie lecą, ale tylko dlatego, że nie wieje. A jaki mamy miesiąc? Ha, sierpień, jasne. Już drugi rok z rzędu nie byłem na festiwalu Danielka, bo drugi rok z rzędu go nie było. Byłem za to na występie Big Mielec Band, ale to nie to samo. Kot Marian jest tego samego zdania, bo liczy na mokre. Cwana gapa. Ja zaś bardzo liczę na Persów. Zobaczymy, kto lepiej na tym wyjdzie. A ze świąt. Dziś jest Światowy Dzień Draski. Ha. Kto choć raz nie szukał lub nie suszył draski, niech zachrapie. Draska to ta część pudełka zapałek, która krzesi ogień. Wyjaśniam, jakby kto zachrapał. Pozdrawiam, Stefan Mielec. No właśnie, niedługo będziemy wyjaśniać, co to zapałki. No właśnie. I na razie tyle w sprawie maili, a ja powiem, że wraz z Haliną Leszczyńską budzimy dzisiaj Państwa. Na razie w rytmach Kalipso. girl, how she feels so sad, because you ain't got no money to take she back to Trinidad. Why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, Calypso Rose. Niekwestionowana pierwsza dama, jeśli chodzi o calypso. Rytmy, które państwo sobie specjalnie o poranku cenią. Ale mówiłem o Sierra Leone i o dziwnych losach tego skrawka lądu. Zacznijmy od zamierzchłej historii, bo prawdopodobnie pierwszym Europejczykiem, który przybył na te tereny, był... żeglarz, ale nie pan Jurek, bo ten, co mówię w Otwocku, żeglarz Hannon z Kartaginy. I to właśnie tutaj zobaczył po raz pierwszy dziwne zwierzęta, a mianowicie goryle. Wracając do Kartaginy, przywiózł mnóstwo zwierząt, nie tylko goryli, pełno broni i niewolników z tamtych terenów. A sam pod bramę miasta zajechał na rydwanie ciągniętym, uwaga, przez lwy. To nie był dobry pomysł, bo Kartagińczycy zabili go, uważając pewnie słusznie, że jest to wyjątkowo niebezpieczny człowiek, gdyż słuchają go dzikie zwierzęta. No a później już w zasadzie było banalnie Portugalczycy, a później Anglicy, no ale... tereny w Sierra Leone pod koniec XVIII wieku wykupiło Towarzystwo Antyniewolnicze. Założyło obecną stolicę Freetown, a towarzystwo miało taką manię i taką misję, że wyzwalało niewolników w Nowym Świecie i fundowało im emeryturę na Czarnym Lądzie. W związku z tym dość szybko rosła była niewolnicza populacja i co się okazało, niewolnicy z różnych stron Nowego Świata, przybywszy na afrykańskie łono, że tak powiem, nie umieli sklecić jednego spójnego społeczeństwa. Między innymi kwestie kulturowe i korzenie bardzo ich różniły. Okazało się, że z powodu dość wielkiej liczby murzynów z Karaibów, takim rytmem, który mógłby jednoczyć tę społeczność, było kalipso. W związku z tym Sierra Leone to jedyny kraj w Afryce, który w ramach własnego folkloru i własnych korzeni przywiózł je z Karaibów i kalipso stało się muzyką ludową i narodową. Nie powinno nas dziwić, że wszelkie wydarzenia, które odbywały się we Freetown, nawet w latach 50. ubiegłego wieku, były śpiewane w tych właśnie rytmach. Zajrzyjmy jeszcze do Freetown, lata 50. i nie przyjechała królowa, ale przysłała parę autobusów, tych, które jeżdżą po Londynie, piętrowych. The RTS made a big party, the Bone Shaker and the Aria preceded the double decker. We're going to say you, double decker for Abby. We're going to say you, double decker for Abby. Mr. Slovak, Mr. German and the citizen are invited to the West. My grandfathers and my grandmothers refuse to get to the door. Yeah. We're going to say you. The driver was Mr. Abdullah Ba. Who broke the governor around the town. It was a great thing at all for the show. Ask the big thing for the manager is Mr. Sobat, his assistant is Mr. German. They're trying to do their level best by testing the double decker. Chyba 61 rok, jak to wspomnieli na samym początku artyści. Wtedy, kiedy półredaktor na świat przychodził zamierzchły, to czasy. A tymczasem pan Darek pisze, a ja poproszę o pościelówki do drzemania. O, i widzę, że państwo tutaj zwierzając się z tego, co robią, w dużej liczbie, a w zasadzie w przewadze, słuchają nas w łóżku i nie zamierzają wstawać i iść do pracy. Mamy dość sporą liczbę takich słuchaczy, którzy słuchają bardziej muzyki, a nie potrzebują wsparcia porannego. Dlatego dzisiaj patrzę na muzykę, którą prezentujemy. Chyba nie będzie mruczanki do golenia, no bo po co się golić do spania. Pościelówka, pościelowa, a u nas w tym charakterze Baleke Sisoko i Baba Sisoko, dwóch krewnych grających na afrykańskich instrumentach. Pierwszy to kora, a drugi to ngoni. Przed tygodniem mówiłem, że sięgnę po te bardziej tradycyjne. A nie, przed tygodniem graliśmy tradycyjne utwory na ngoni i obiecywałem, że przyniosę coś bardziej elektrycznego. Bije się w piersi, że pomyliłem, ale i to też piękne. Baleke Sisoko, Baba Sisoko, on na korze, czyli harfolutni, a drugi towarzyszy mu na mówiących bębnach. Thank you. sa dale ombe ala dale wo amanda mama sa dale dale ko se ti mazala si ta ti mazala kene ya ti mazala Ko sabali tiki masa ala e Allah, Allah, Nabi Dali Kone dade ko Taka to afrykańska pościelowa, a w każdym razie coś, co kieruje naszą myśl ku relaksowi. Muzyka grana na korze często służyła tym celom. Nie tylko zresztą kora, ale również i mębira. To pianino kciukowe, instrument, który nie jest bardzo popularny w Europie, ale podbił nowy świat i całą Afrykę. No, powiedzmy, jako muzykolog muszę sam sobie teraz zaprzeczyć nie całą, południową i zachodnią, ale był to instrument, który mieścił się w rękach, albo kalebasa, albo pudełko po tytoniu na przykład, przytwierdzone do wierzchu metalowy albo bambusowy języczki, które zarywało się kciukami, stąd inna nazwa, pianino kciukowe. Murzyn, gdy czuł potrzebę odpoczynku, kładł się w cieniu palmy, brał instrument do ręki i uspokajany spokojnym rytmem oddalał się w zupełnie inne rejony rzeczywistości. Ten instrument przywieziony do Ameryki stał się przyczyną wielu nieszczęść, bo zwłaszcza w Ameryce Północnej plantatorzy uważali go za przejaw uporczywego trzymania się afrykańskich korzeni i gra na mbirze była karana, uwaga, chłostą albo nawet i śmiercią. Dzisiaj bez takich konsekwencji sięgamy po afrykańskie instrumenty, kora, czyli harfolutnia, o niej powiemy być może kiedy indziej, a ngoni to nowoczesny instrument przypominający nieco gitarę. Na korze i na gitarze owej afrykańskiej grać teraz będzie znowu duet Sisoko Baba i Baleke. Thank you. Jalimadi Sisoko ka balage. Jalimadi Sisoko ka Jalimusa Sisoko. Jomba daka wuru. Anga jeni bije abisa chama bo nga maya teglani buna adama derete kadam ne nyogon don folola anfau an yerao amayina yerbo Janjo, Janjo, Janjo dongelo bana. Janjo, Janjo dongelo, Janjo dongelo bana. Ne vae jalimadu ye. Fagoli Janjo don Nefa e Jalimadu e Mali Fagoli Janjo don Jalimadi Sisoko Kabala Musa ni Bala Balake Janjo dongelu maba balake janjo dongelu doye janjo dongelu maba jali baba janjo dongelu Janjo ba Janjo ba Janjo ba Fagoli Janjo don Baba ni balage jera Aula je santa manko Warukota na jero, javata na jero, kope kumahota na jero. Niesamowita muzyka, bo to tylko duet i zero elektroniki, kora i nagoni. I brzmiało to bardzo rasowo, bardzo ludowo, można powiedzieć przedpotopowo, z tym, że mówiliśmy o nagoni, że to instrument, który dotarł w latach 60. do Afryki na fali zainteresowania muzyką rock'n'rollową i Beatlesami, Rolling Stonesami, całym tym zgiełkiem. Młodzi ludzie wypasający kozy w tych okolicach nie mieli wiele pomysłów na to, jak zrobić sobie gitarę własnym sumptem. No i okazało się, że wyszło im coś bardzo gitaropodobnego. Ale muzyka jak najbardziej zacna. Natomiast co do kory, to instrument, który, no, można powiedzieć, wrósł w tradycję zachodnioafrykańską i stał się symbolem tej muzyki, ale To nie jest lokalny wymysł. Tak naprawdę pojawił się jako próba skonstruowania lokalnej wersji arabskiej lutni. Z tym, że czarnoskórzy lutnicy, gdy przystąpili do dzieła, nie bardzo już chyba pamiętali, czy gryf był prosty, czy zakrzywiony. No i w końcu wyszła taka lutnia z zakrzywionym gryfem, jak u harfy. No i tak to właśnie brzmi. Efekt okazał się zdumiewający i jeżeli Państwo pamiętają Kunta Kinte, cały ten serial opowiadający o historii afrykańskiego wojownika schwytanego na czarnym lądzie i sprzedanego do Nowego Świata, to właśnie któreś już pokolenie w Stanach Zjednoczonych sprawiło, że na świat przyszedł dziennikarz zainteresowany swoim pochodzeniem, zaczął szukać i w końcu historia zaprowadziła go z powrotem do Afryki, a tam w zachodniej części kontynentu odnalazł griotów, czyli zawodowych muzyków, historyków, którzy, gdy usłyszeli o problemie, natychmiast wyśpiewali mu całe drzewo genealogiczne do entego pokolenia wstecz, a śpiewali właśnie przy dźwiękach kory. Tacie, to historię opowiadamy w trójce. Za 20 minut godzina piąta. Nie wiem, czy Państwo jeszcze śpią, czy się budzą, nie, ale była prośba o szatana. Nie będzie, chyba że kawa dość mocna. U nas wręcz przeciwnie, gospelowo, ale sięgamy po ten gatunek przekornie, bo to w naszym kąciku rapowym. Chosen one, Joseph, Joseph, little Joseph, you're the chosen one. When you read the Bible, you will understand. Abraham, Isaac, and Jacob were leaders of a land. The Bible story I'm gonna tell about Joseph, son of Jacob, God loved so well. He spoke to Joseph in a cup of dream at the tender age of 17. You son of Jacob from Canaan land, now go tell the people what I command. Well, the Lord knew in Joseph he could depend, but his 11 other brothers would not comprehend. Now, little Joseph was young and wise, but by his brothers he was despised. They called Joseph, yeah, Joseph, little Joseph, Joseph, all right, you're the chosen one, Joseph. Chosen one. The sons of Jacob went to feed his flock. Sichem was the first place where they stopped. Joseph looked for his brothers at his father's demand, without knowing he'd be betrayed by his brother's hand. Wandering in Sichem, he met a man who told him that his brothers had gone to Dothan. Then they looked and saw him coming way over the hill. They said one to the other, the dreamer must be killed. But Reuben, the other brother, was all against it, so better strip it off his coat, throw him in a pit. So they stripped him and threw him in and went to dine. But Joseph wasn't there for a very long time. The Midianites drew him up from the pit, sold him to the Ishmaelites very quick. When Joseph's sons returned, fine he wasn't there, they sent this painful news our father can't bear about Joseph. Well, Joseph, call on Joseph, oh yeah, you're the chosen one, little Joseph, little Joseph, you're the chosen one. The Ishmaelites brought Joseph down in Egypt's land, sold him to Potiphar, Pharaoh's top man. Now Potiphar saw that Joseph was a well-blessed man, put all except his wife in Joseph's hand. Now Potiphar's wife said to Joseph one day, come and lie with me, your master's gone away. But Joseph was fidel until the end. He said, woman, your desire would be an awful sin. She got up mad at him and told her husband a lie. He put Joseph in prison without telling him why. But Joseph found grace in King Pharaoh, who made him head of Egypt like a national hero. God caused famine everywhere. Joseph Brothers was surprised to find the governor over there. They went back to Israel saying, we found your baby boy. Israel came running and jumping for joy. They called Joseph. Well, Joseph. Oh, yeah. Joseph. Ooh, you're the chosen one. Well, Joseph. Joseph. Little Joseph. You're the chosen one. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wielce pouczająca biblijna historia o Józefie, który został sprzedany przez braci. A jeśli chodzi o pouczanie i o Afrykę, to jeszcze pozostańmy w kręgu tej sztuki. I znowu rap z Tanzanii tym razem. I nowocześni pouczacze, czyli Hanis Mohamed Mvinguma, który tak określił swoje powołanie. Mówią o nas nauczyciele. Myślę tutaj o tym, że po prostu nas słuchają. W związku z tym, że mamy coś cennego do przekazania, coś do powiedzenia. I jako raper Hamis przybrał przydomek, uwaga, może wczesna pora, ale postaram się sprostać wyzwaniu Mgwana Falastafa, co w Swahili oznacza mniej więcej filozofa. A zatem filozoficzne wynurzenia z Tanzanii po raz pierwszy. Hakuwahi kuyasikini mfuasi mzuri wa madini, lakini alikufa Kongo. Alwarudisha lopotea, kawapa tiba mbadala na adui mkubwa wa zina, lakini alikufa Kongo. Najaribu kumjengea picha mshikaji alekalala ndani ya futi sita. Namkumbuka mtana alipokuwa na katisha na mara kadha maskani na washikaji ungemkuta. Singedhana na ngoma machoni alivyokuwa mwema, mzuri mtana shati aliwaza kabla kusema. Ibilisi wanja za mwili daima alimcheze mbali, tungi vicheche mineli hakuonekana kujali. Tazama maisha yake hutaliona kosa lake, kama alifunga kufuli katikati ya nyeti zake. Mkali kwa ushauri na saa leongea kuhusu mapenzi huko kipinga zina. Ungesema chagua kipindi angechagua njepanda, nyumba aipendayo angechagua ya ibada. Tepe mwekundu mpaka kwenye nguo za ndani, nadhani mimi najali wewe je. Kama alikufa kwa ukimwi jiulize alijali nini. Chalizongea wote tulimgeuza shule na saza bure kama tupo klasi vile. Akatuasa kusu kusiana, akatuonya kutuaminiana. Mtazamo wake na mama teri daima ulifanana. Hadithi maisha yake ilikuwa safi kama nabii. Hakuna aliamini mwisho mshikaji utakuwa namna hii. Gawa sana kondom na kufunza kama ngaza. Vijarida vya ukimwi yeye ndo alikuwa msambaza, na maana alikuwa anatoa bila zake kubakiza. Ama amekufunua Mola anaonyeshe miujiza. Tazama siku zinakata tumuone nini kasoro. Afya yake ieleweki eti imeanzisha mgogoro. Lana dunda kesho mgonjwa na hatolea cha godoro. Alifanya kwa siri hadharani hakuna shahidi. Lada alivumilia sana mwisho kwa siku kambidi. Ama ilikuwa kama ajali kama alipigwa na radi. Hatuwezi sema na bado tunashangaa vipi vipimo vinasoma mshikaji alikufa kwa ngoma. Kwamba ukimwi ni kwa wote wembamba na wacheza sumo. Wazinzi wema pia wamo na haudi kufuata kimo. Ungedhani upo salama kuzidi usalama wenyewe. Ungedhani ukimwi utogopa utamwacha mshikaji mwenyewe, sivyo? Haufanyi utakavyo wewe, unafanya utakavyo wenyewe. Hakuonekana na binti, hakuwahi kuyasinini mfuasi mzuri wa madini, lakini alikufa Kongo. Alwarudisha lopotea, akawapa tiba mbadala na adui mkubwa wa zina, lakini alikufa Kongo. Amshakili, janga kanga gani ulibebe? Siwambii msiusie, sisemi zipo mfungue. mkwe, sisemi mwache kwa wema ilo ujinga usiendelee. Kwa mba kila naikufa kwa ngoma msidhani kicheche, tuamini bado nwenzetu msiache wagonjwa jifiche. Filozof z Tanzanii i to nie było nasze ostatnie słowo, gdy mówiłem Tanzania po raz pierwszy, bo teraz po filozofie profesor. Taki przydomek ma kolejny artysta, który zasłużył sobie na niego, dlatego że wielu młodych adeptów rapu wzorowało się na nim i uznało go za swego idola. A sławę potwierdzili młodzi chłopcy, którzy na każdym rogu ulicy wyśpiewali, czy wyśpiewywali jego piosenki. Ponieważ te traktowały o ich zwykłym życiu, o marzeniach, to były bliskie sercu i w związku z tym wrosły w klimat i w pejzaż. Profesor dzisiaj zażywa sławy, a my, prezentując go, bo nie przypominając, nie sądzę, by Państwo go w ogóle znali i słyszeli o profesorze, dzisiaj prezentujemy jeden z największych jego hitów. Smutna do połowy smutna historia młodego chłopca, który walczył na ulicy o przetrwanie, ale z happy endem, bo któregoś dnia poznał bogatą narzeczoną. No i los się do niego uśmiechnął. Mapema na tom eka skafuni kisha na kunja pema na wasa ntakula nini mentali kisha na guna na anza kutikongoja kichwa chini mikono nyuma na ere kia kirigene nili kupaki mkokoteni na saga na rumba kimcha zade nyi acheni na wapa haima chito na nipapis tunafurai tunapiga story nyingi walai pina maslai mara napata zari na pereka kago ushwairini unanipa buku mbili danga chena zisunda chini wakati natoka huko kijacho mbamba kiki nitoka nikaona tota nguvu nikajikuta nimedopoka dada bari sama nomba nuliza swali akajibu maskini koma itafazali ingo magali unajua dada we vipi hebu nipishe dada mbona mkali we kinyago kweli aishe nikasema inshallah hiyo yote sababu fukara nisije nikakubaga nitupe sado nikawe kafara nikaachana naye sehemu za nyuma kistingisha nilikula kwa macho hadi yangu haikuridhisha nageuza mkokoteni na kuelekea maskani nikawapa stori machizi wakanicheka ikawa utani moja ni dema maskani sikuwa natenda na nilikuwa nikutafakari ni vipi siku itakwenda kumbe kuna gari ilikuja na kupaki karibu yangu sikuweza kuisikia labda sababu ya njaa yangu nilishtushwa ghafla na mlio mkali bahoni nilipata mshtuko na hofu kubwa moyoni kuangalia pembeni ilikuwa imepaki Toyota Surf kulikuwa na sura ngeni ya malaika akaomba tough nilisita kunyanyuka kwa sababu nilikuwa mchafu na alitoa 10,000 na alikuwa akitaka daf nilipokea hela alichotaka nilimletea akakipokea tabasamu zito kantolea nilimpa change oh no keep change una mawazo mengi itakufariji weekend alikunywa maji ya dafu alitupa na kunigonyeza niliganda kama nyamafu nikahisi ananibeza alinipa busu la huba chavuni akanchombeza I love you akawasha gari akateleza Nikawaza yule ni mto jini amenitokea. Pote ya mbali uchawi ya wendi kwa mentali na roli na njini na puti za mentali na kuwa shwari na beba dumbesa na katisa samora venue bala kwa gafla mbele yangu na pake yota makru oh na bada gadabu mara nyingi spendi da leo na ifata gari kuanza kupaka mara na hema juju ni yule mrembo maskini pole sana mzigo mbona mzito kweli utafika na usalama na tabasamu oh nimesha toya mama na namshukuru Mwenyezi Mungu kwani hii ni kama kadama anakuwa mnyonge anangata kucha ananitazama anaanza kulia anatoa leso anainama namwambia bibie ni mara pili tunaonana na sidani kama ni mbaja ibwapo tukufahamiana naitwa Vicky na miaka 22 ni mtoto pekee kwenye familia kitajiri oh naitwa Jay ukiniita Farah haukosei na naishi kwa nguvu za macho siku zenyewe zisogei alishuka toka garini na kusema Jay nakupenda akaruka kwangu mdomoni na kuanza kupata tenda nilichomoka kwake na kuanza kurudi nyuma tafadhali penzi Jay jamani nione huruma acha kubeba mizigo pana ndani kwa ile mchuma twende Mbezi Beach kwangu upepo unapovuma sikiliza Vicky napenda tuwe marafiki lakini hadhi yako utakiri kuwa na mtu wa dhiki hata wazazi wako naamini hawatawafiki tajiri na tajiri maskini sitaaminiki tafuta kiboko mzio ili sishushe hadhi yako mimi sistahili hata kuwa kitakazi wako tafadhali Jay usitamke maneno hayo naomba unielewe haya machache niyasemayo hadi huu wakati mimi nimekupenda kwa dhati nikikubali niwe wako nitajiita mwenye bahati nimeelewa Vicky naomba nimwishe mzigo tajiri ni mkorofi anasubiri migo migo na kila nikichelewa mwenzako napata kipigo nasaka na rumba jua na mvua kwa mpigo tuliongea mengi akanipa hela za matumizi sikuwahi hata kuziona nilikuwa kama chizi niliacha kubeba mizigo presidenti likaota mizizi watu wa Uswahilini wakasema natumia kizizi Pato ujauzito, tulifly sana Mambo yakawa mkwito mkwito Swala kwenda kwa wazazi wake halikuwa zito Walifly sana kuniona, tukafanya tambiko Walisema Jay, maisha Vicky Yapo chini yako, tumefly, mependana Kumlea ni jukumu lako Ilipangwa mikakati kama mambo ya kufunga ndoa Watu hawakuamini kama mimi Vicky nitamoa Ilifika siku ya siku mentali Jay ndani ya jumba Na Vicky ndani ya shera, hakuna uchawi wana ndumba Tulishikana mikono ni nderemo na vifijo Tukafunga pingo maisha kanisani bila fujo Furahi sio kifani, lilifanyika Bunge la party Watoto Uswahilini walibeba wadi kwenye mashati Zawadi zilizagaa zilikuwa nyingi tena kem kem Baba mkwe alitupa benzi kiwanda nyumba na BM Acha zawadi nyingi kutoka kila sehemu Nilikumbuka nikacheka nilipotoshwa na wale madem Mambo so doctor nipo na Vicky ndo my wife Kidume na ng'aa wanajigonga shen type Nilipokuwa lost mlinikwepa kama ukoma Mambo juu ya mstari kunisalimu mnaona noma Sasa hivi napeta na badili gari furu kipupwe Mlionicheka wanataka ardhi pasuke Naelekea kilingeni ni kuwapa dili Machizi wangu, tena mara kwa mara Siwezi kuwache asili yangu Vicky ni Jay, Jay ni Vicky Musterei Kutoka ndani na dhiki sa kila siku sherei Dali Taka to życiowa historia. Z serca czarnego lądu, wydarta, śpiewał profesor. Ranną porą za 3 minuty, godzina 5. Jeżeli państwo śpieszą się dokądś, to pora albo do łazienki, albo do kuchni. Serdecznie zapraszamy. A teraz zmieniamy klimat. Była prośba o to, by sięgnąć po to i pełną garścią prezentować emeryci, czyli Ella Kleiset z Finlandii, królowie humpy. Kto słucha nocną porą wilczura, ten wie o co chodzi. A zatem dzisiaj prośbę spełniamy i patrzę na liczne tytuły z kolekcji. Myślę, że pani Maria ze Śląska by się ucieszyła, bo jeden z tytułów to Humpa Satanat, czyli Humpa Szatanów. Takie rzeczy, ale my sięgamy po coś bezpieczniejszego. Humpa Tanan, czyli Humpa dzisiaj. Ruinaus ja valitus, ihan naution. Nyt ei enää murehita perään loton. Tän hokengän kärkeen lankki vejetään tänään. Pyhä hampa tänään lasista naarataan. Pyhä puvun taskusta koipallot noukitaan. Salomiokin kaulaan on syytä pudottaa tänään. Sen kärkeen kerentää. Jäkijunan ei saa bilettejä. Ihan toisenlainen kyyti on hommattava hallallaan. Aivosotti kyseli kulumisia. Sovittiin vähän mitä hoiks otetaan. Ei toivetta liikaa ette pilaa iltamiaan.